Nie wystarczy mi średnia krajowa. Sam o siebie dbam, póki jest popyt, podaż. I nie wtrąca się szef czy szefowa, gdy akurat dziś nie mam czasu pracować. Czasem nie wystarczy mi doba, choć kurwa nie czuję się jak żaden zarobas. Kiedyś wystarczył mi towar, dziś potrzebuję studia, kartki i słowa. Nie wystarczy mi, co jest na językach. Plotki, plotki, plotki, kto z kim sypia. Może tym, co nie mają życia i tworzą je tylko w swoich mitach. Nie wystarczy mi żadna szycha, co wchodzi z butami do cudzego życia. Karma wraca i rozlicza, widzę tylko jak zdycha. Nie wystarczy mi scena i klub, tłumy typów i jęczących dup. Tylko wtedy, kiedy jest ogień tu, może u ciebie kurwa stoją jak słup. Nie wystarczy mi szybki seks i dragi i dupy, co się łaszą i chcą kutasa. Mam kobietę, nie od parady, także nie mam czasu, więc głowy nie zawracaj. Nie wystarczy mi popowy rytm, od zawsze mam najlepszy bas i beat. Muzyka to żaden młody krzyk, muszę coś robić i muszę być kimś. Wracam do gry, nie wystarczy mi ten cały syf, muszę z tego żyć, ale nie wystarczy mi kwit, chociaż teraz spełniam sny. Niech dadzą ten cały syf, mogą wpychać na siłę kwit. Niech mówią sobie, tylko nie mi, że to lepszy świat, a nie mit. Znowu o swoje trzeba się bić, gdy w zamian nie dają zupełnie nic. Idę po swoje, bo chcę lepiej żyć. Nie wystarczy mi. Nie wystarczy mi szary beton. Dziś wiem, że świat ma mnie daleko, choć czuję jak lata lecą, to wiem teraz dobrze, że nie idę pieszo. Nie wystarczy mi największy dół, nie dla mnie kurwa żaden czarny bór. Nie wystarczy mi stado szuj, w kółko tylko mówią z tych bzdur. Nie wystarczą mi opowieści z blokowisk, chuj nienawiści, kto na karku ma dwie głowy. Znam tyle i każdy chciał zarobić to co niższy, chuj mnie obchodzi. Nie wystarczy mi melanż, ilu nie mogło się pozbierać, choć kurwa mam go w genach. Wiem, że to zbyt duża cena. Nie wystarczy mi afera, wszyscy to hipokryci, a niektórzy zera. Czas każdego zdanie zmienia, pieniądze i władza nawet rapera. Nie wystarczy mi żaden banał, widzę jak robią ludzi bała. Staram się trzymać od tego z dala. Nie wystarczy mi bycie w żadnych ramach. Nie wystarczy mi trumna i piach na każdego kurwa. Przyjdzie czas, więc po co na to marnować czas? W końcu i tak zniknie twój blask. Nie wystarczy mi żaden nowy ład, każdy to wał, tylko chcę brać. Nawet jeśli w oczach mam strach, idę po swoje, będę jak kar. Niech dadzą ten cały syf, mogą wpychać na siłę kwit. Niech mówią sobie, tylko nie mi, że to lepszy świat, a nie mit. Znowu o swoje trzeba się bić, gdy w zamian nie dają zupełnie nic. Idę po swoje, bo chcę lepiej żyć. Nie wystarczy mi, niech dadzą ten cały syf, mogą wpychać na siłę kwit. Niech mówią sobie, tylko nie mi, że to lepszy świat, a nie mit. Znowu o swoje trzeba się bić, gdy w zamian nie dają zupełnie nic. Idę po swoje, bo chcę lepiej żyć. Nie wystarczy mi.